zo zemanga zemanga wa mabone dire zo apa bantina ya ke mazo ya mama no ma sama sema ku ma mari sema ku mi ku na sama se kakao ma mari sema ku mi mo ma sama se kafe wala fa ya mama pa ya mana shata atara to ma ya mana su ku ya ngure yiganda e bora to ma ya mana su ku ka ni ga mo Aso,